One znaczy najlepsze. Karol Krasa, szef kuchni. Tradycyjnie w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jacek Sariusz-Wolski pozostanie w Europejskiej Partii Ludowej. Wczoraj wykluczono go z Platformy Obywatelskiej. Białoruscy opozycjoniści i niezależni dziennikarze zaniepokojeni wspólnymi z Rosją ćwiczeniami wojskowymi. W tym serwisie także kilka słów o staraniach o wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wąwozu Kraków w Dolinie Kościeliskiej. Jacek Sariusz-Wolski zadeklarował, że zostaje w Europejskiej Partii Ludowej. Europoseł został wykluczony z Platformy Obywatelskiej, gdy rząd oficjalnie ogłosił, że wysuwa jego kandydaturę na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Wydaje się jednak, że nie pozostanie wiceprzewodniczącym europejskiej kadencji. Jacek Sariusz-Wolski na razie nie wypowiada się dla mediów, jednak na jednym z portali społecznościowych umieścił komentarze. Wysiadam z Platformy na przystanku Polska, skomentował Jacek Sariusz-Wolski. Napisał też, że żaden rząd nie może poprzeć kandydata, który wykorzystuje międzynarodowe stanowisko, by wspierać opozycję i podważać demokratyczny wybór. A takie właśnie działania rząd w Warszawie zarzucał Donaldowi Tuskowi. Wrocław był momentem przekroczenia ostatniej czerwonej linii nielojalności wobec własnego państwa, napisał Jacek Sariusz-Wolski, odnosząc się do wystąpienia Donalda Tuska w grudniu, w którym poparł on protest opozycji w Sejmie. Jacek Sariusz-Wolski nawiązał też do spekulacji, że w zamian za zgodę na kandydowanie na szefa Rady Europejskiej obiecano mu stanowiska ministra spraw zagranicznych, a za 2 lata komisarza. Przeraża, że nikt nie dopuszcza innych motywacji niż karierowo ambicjonalnych. Atrofia myślenia państwowego, napisał Jacek Sariusz-Wolski, który dodał, że niczego mu nie obiecano. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jacek Sariusz-Wolski zarzucił też krytykom z Platformy hipokryzję w sprawie sporu konstytucyjnego, który zaczął się za poprzednich władz oraz rozpętanie kampanii przeciwko Polsce. Wspólnymi rosyjsko-białoruskimi manewrami zaniepokojone są białoruska opozycja oraz media. Wojskowe ćwiczenia odbędą się we wrześniu, a już dziś wielu ekspertów i polityków obawia się przyjazdu rosyjskich żołnierzy. Aleksander Alesin, niezależny ekspert wojskowy, pisze na łamach gazety internetowej Nawiny, że do przewozu żołnierzy i sprzętu wojskowego będzie potrzeba około 4000 wagonów. Politycy opozycyjni obawiają się, że rosyjskie wojska przyjadą na Białoruś na ćwiczenia, a potem pozostaną na jej terenie. Autor publikacji zauważa, że głosy zaniepokojenia skalą manewrów pojawiły się również w Polsce, na Litwie i Ukrainie. Aleksander Alesin ocenia, że na tegoroczne ćwiczenie przyjedzie około 4000 rosyjskich żołnierzy. Jego zdaniem takiej liczby wojskowych nie wystarczy do okupacji Białorusi. Zauważa, że w 2014 roku, w trakcie aneksji przez Rosję ukraińskiego Krymu, który jest 8 razy mniejszy od Białorusi, na tym półwyspie stacjonowało 20 tysięcy żołnierzy i marynarzy z rosyjskiej floty czarnomorskiej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W serwisie Trójki informacje z kraju. Obrońcy zwierząt alarmują, że w podradomskim Skaryszewie co roku łamane są prawa zwierząt. Jutro rozpoczynają się tam targi koni hodowlanych, z których trafiają one do rzeźni w południowej Europie. Fundacja Viva liczy, że na mocy nowej ustawy konie nie będą podlegać ubojowi. Prezes Fundacji Viva Cezary Wyszyński wskazuje, że z pomysłem zakazu uboju zgadza się większość społeczeństwa. Około 70% jest przeciwna zabijaniu koni na mięso. Ogromne poparcie mają petycje związane właśnie z uznaniem konia za zwierzę towarzyszące, gdzie w sumie przez lata dochodzimy do około 1 000 000 podpisów. Takie rozwiązanie stawiałoby nas na pewno w czołówce krajów dbających o zwierzęta. Prócz Skaryszewa cykliczne targi koni odbywają się jeszcze w kilkunastu miejscach w kraju. Im miejsca mniej znane, tym do większych naruszeń prawa może tam dochodzić. Reakcja społeczna jest bowiem relatywnie mniejsza, wskazuje Wyszyński. Wykorzystujemy Skaryszew po tym, żeby mówić generalnie właśnie o problemach związanych z targami zwierząt, z transportem zwierząt, z traktowaniem zwierząt, ponieważ sama kwestia Skaryszewa to jest, można śmiało powiedzieć, tylko wierzchołek góry lodowej. Inna fundacja, Tara, zorganizowała internetową zbiórkę pieniędzy, której celem jest wykupienie wszystkich koni z targowiska w Skaryszewie. Michał Fedusia, Polskie Radio. O wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wąwozu Kraków w Dolinie Kościeliskiej starają się władze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Transgraniczny projekt Mezozoiczne Doliny Zachodnich Karpat obejmuje też przełom Dunajca i 11 dolin na Słowacji. Występują tu niezwykle cenne formy krasowe, skały, z których zbudowany jest cały wąwóz, mówi Tomasz Zwijacz-Kozica z TPN-u. Najbardziej rozpoznawalnym na świecie skarbem przyrodniczym Polski jest Puszcza Białowieska. Dotychczas jedyny nasz obiekt przyrodniczy wpisany

Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj. Państwo będą też mieli szansę posłuchać tej naszej rozmowy, mam nadzieję, w trójce, ale to za jakiś czas. Tak więc proszę być przygotowanym na ewentualną powtórkę. Dodam, spotykamy się z Olgą Tokarczuk w roku 55. urodzin trójki, bo trójka urodziła się w roku 1962, Olgo. Tak. Jeżeli urodziła się w kwietniu, to znaczy, że słońce miała w baranie. Zależy, który... No, 1 kwietnia. No to i to nie jest prima aprilis, to są nasze urodziny. Olga Tokarczuk przerwała swój pobyt w Berlinie. Trwa tam bowiem festiwal filmowy, na którym pokazywany jest film Agnieszki Holland pod tytułem Pokot. Według powieści Olgi Tokarczuk prowadź swój pułk przez Kościół Umarłych. W tych dniach ukazała się też nowa edycja wspomnianej powieści z fotosami z planu filmowego i z plakatem Ten wilk o oczach przerażających każde inne jest wilkiem z plakatu do tego filmu. Powitałam Cię, Olgo, w ten oto sposób, że jesteś gościem, ale w zasadzie jesteś u siebie, to my tutaj gościmy. To my z daleka przyjechaliśmy. No właśnie, czy mogłabyś usytuować na mapie owo miejsce akcji, czyli Płaskowyż w Kotlinie Kłodzkiej i jak ono ma się do miejsca, w którym rozmawiamy, czyli do Przełęczy Szklarskiej? Tak, zapewne Państwo wiecie, że Sudety mają dwie piękne, znane też i słynne poniekąd kotliny, Jeleniogórską i Kłodzką, i one ze sobą chyba trochę rywalizują. Ta wasza tutaj kotlina Jeleniogórska jest lepiej chyba turystycznie rozwinięta, lepiej też znana i przez turystów, przez przybyszów. Nasza jest mniejsza i taka bardzo melancholijna, pełna mgieł, nie tak też mocno zamieszkana. Krajobraz jest podobny, mimo że góry trochę mniejsze. Wy macie Śnieżkę, my mamy Śnieżnik. Dwie duże góry widzieliśmy teraz jadąc tutaj. Piękna była pogoda i piękny widok, więc ja czuję się tutaj trochę u siebie w Sudetach zawsze. Aczkolwiek akcja mojej książki dzieje się tam, w tamtej kotlinie. Ponieważ książka jest thrillerem, jest kryminałem i dzieją się tam straszne rzeczy, jak to w kryminale zaczyna się od trupa, porządny kryminał musi się zaczynać od ciała nieżywego, więc próbowałam też nie podawać w tej książce bardzo konkretnych lokalizacji, tak żeby jakby nie przestraszać ewentualnych turystów, ale też żeby nie budzić takich zbyt konkretnych skojarzeń z miejscowościami, z ludźmi, z mordercami oczywiście, którzy są przyczyną tych martwych ciał w mojej książce. Akcja dzieje się na Płaskowyżu, który mógłby być właściwie wszędzie, gdzieś w Sudetach. Są małe poniemieckie miasteczka, bardzo ładne, trochę zaniedbane. Od czasu do czasu zjawiają się jacyś turyści albo ludzie z Wrocławia, którzy mają tutaj domy. Czyli wszystko jest bardzo podobnie. W jednym z takich domków, który mógłby stać gdzieś tutaj, niedaleko Szklarskiej Poręby, mieszka starsza pani, która jest emerytowaną inżynierką. I ta starsza pani zostaje wciągnięta jakby w cykl kilku bardzo tajemniczych morderstw. I zawsze mam kłopot, żeby mówić o tej książce wprost tak publiczności, ponieważ wydaje mi się, że są jeszcze między Państwem ci, którzy tej książki nie znają, więc nie mogę za dużo powiedzieć, co się tam dzieje, żeby została przyjemność czytania. Chociaż jak Państwo obejrzycie film, to już w ogóle temat będzie spalony i już nie będę miała o czym mówić. Tak, to prawda, o filmie może za moment, ale tak żeby zanim zaczniemy o książce mimo wszystko rozmawiać, ryzykując, że palimy co nieco, zapytam Cię, jaka jest atmosfera w Berlinie? Co słychać w Berlinie na festiwalu, kiedy Państwo nas słuchają, już jest dawno po? On się kończy jutro właściwie. Tak, ale Państwo, którzy przez radio nas słuchają. Także jeszcze nie wiemy w ogóle nic konkretnego. W Berlinie jest atmosfera wspaniała, która mi trochę przypomina nasz festiwal filmowy we Wrocławiu. Może Państwo też znacie Nowe Horyzonty. To jest czas i miejsce, kiedy się spotykają fani filmowi. Tysiące ludzi, którzy próbują się dostać na filmy, stoją w kolejkach. Filmy są z całego świata. Festiwal berliński znany jest z tego, że prezentuje filmy nie hollywoodzkie i nie takie, na które łatwo można trafić potem w telewizji czy w kinach, w tym takim normalnym oglądaniu przez zwyczajnych widzów filmowych. To jest festiwal, który ma pewną ideę, chce pokazać filmy ciekawe, czasami eksperymentalne, które wychodzą poza takie hollywoodzkie kino. I ma on też taki zarysowany program kina ważnego, zaangażowanego w problemy społeczne. Kina, które pokazuje nam świat trochę z innej strony. Ja przyznam szczerze, że wyprysnęliśmy z mężem stamtąd troszkę szybciej. Oczywiście też, żeby tutaj do Państwa przyjechać, to było najważniejsze. Ale też byliśmy potwornie zmęczeni ogromną ilością ludzi, całym tym gwarem takim światowym i tyle się tam działo. Ja bym się tam bez męża zgubiła kompletnie, żeby wejść na jakiś film, trzeba sobie umieć załatwić w kolejce, wejście, kupić bilet i tak dalej. Ale widzieliśmy też kilka bardzo ciekawych, bardzo fajnych filmów. I muszę też powiedzieć, że wśród tych filmów, które widzieliśmy, było kilka filmów w tym roku, które mają podobny nastrój, podobny temat do tego filmu Agnieszki Holland, czyli Pokot. A mianowicie są to filmy, które odnoszą się do ekologii, czy też nawet bliżej powiem, do jakby miejsca zwierząt w życiu ludzi. I to jest bardzo ciekawe, że się zaczyna jakby takie zainteresowanie twórców filmowych tematem, który nigdy chyba nie zaistniał tak porządnie w kinie. Myślę, że to może być początek jakiejś mody czy jakiejś potrzeby widzów zetknięcia się ze światem przyrody i też tego bardzo ciekawego, intensywnego pogranicza, granicy między człowiekiem i zwierzęciem i tego, jak zwierzęta, jaką rolę też grają w naszym życiu. Także nasz film się tam znalazł jakby u siebie w domu. Bardzo dobrze by było, gdyby ta moda również spowodowała taką wzmożoną rozmowę o tej relacji między człowiekiem a zwierzętami, bo myślę, że też za mało o tym mówimy, mimo że żyjemy w świecie już takim, powiedziałabym, postekologicznym, że już wszystkie te tematy zostały przerobione, mówiąc nieładnie, a jednak myślę, jest taka potrzeba, żeby o tym rozmawiać. Wracając do książki. Magazyn bardzo kulturalny. No oczywiście ma ona pewne bardzo ważne przesłanie. Przesłanie, które bardzo trudno jest przeczytać. Ono nie jest jednoznaczne. Ale również ta powieść, która w zasadzie jest przypowieścią. Ma ona również taki walor krajoznawczy i przyrodoznawczy. Plastycznie opisujesz cztery pory roku na owym Płaskowyżu i wydawałoby się, że opisy przyrody czy krajobrazu są strasznie nudne w powieściach, a jednak robisz to w sposób, powiedziałabym, taki dramaturgiczny, to znaczy, że to niezwykle wciąga, że już samo to buduje taką atmosferę tajemnicy, ale też pewnego uroku, atrakcyjności. Cztery pory roku u Olgi Tokarczuk w tej powieści, szczególnie zima jest atrakcyjna, powiedziałabym. Dużo jest tam zimy. Trzeba opowiedzieć na samym początku, że wszystko to widzimy oczami głównej bohaterki, czyli owej emerytowanej inżynierki Janiny Duszejko. To jest typ kobiety, którą być może Państwo znacie gdzieś jako swoje sąsiadki z dużych miast, mniejszych miasteczek. To jest taka pani, która nieco ekscentryczna, zwariowana, zajmuje się zwierzętami. Myślę, że miałaby blisko do tych kobiet z dużych miast, które dokarmiają koty, którym los zwierząt leży bardzo na sercu. I ona ma bardzo szczególny punkt widzenia, bardzo szczególny też pogląd na świat. Jest astrolożką, to rozumiem, że nawiązałaś do tego, zaczynając tę rozmowę, więc wszystko widzi jako tajemnicę, jako wynik działania planet i sił niebieskich. Jest ekscentryczna też pod tym względem, że nadaje wszystkim swoim znajomym swoje własne imiona, także otaczają ją ludzie, którzy się nazywają Dobra Nowina albo Wielka Stopa. I ten punkt widzenia przez tą starszą kobietę dał mi niezwykłe możliwości tworzenia opisów świata nieco przesuniętych, czy nieco innych niż gdybym pisała książkę taką trzecioosobową, zwykłą opowieść o kimś, komu coś się przydarza. Więc pozwoliłam sobie na trochę ekscentrycznych opisów, pozwoliłam sobie trochę na dziwne dygresje, na takie niezwykłe i dosyć czasami złośliwe komentarze do rzeczywistości. Na przykład Janina Duszejko twierdzi, że Polacy są taką społeczną, która najlepiej funkcjonuje jako grzybiarze, że to jest sport, który potrafi jedynie zjednoczyć Polaków, ponieważ jesteśmy indywidualistami, nie lubimy współpracować, zawsze wiemy, gdzie są najlepsze grzybowiska, ale tę wiedzę zostawiamy tylko dla siebie. Albo jej komentarz na temat takiego zaburzenia, jak ona mówi, czyli autyzm testosteronowy. Janina Duszejko zauważa, że autyzm testosteronowy to jest pewna dolegliwość, jak ona mówi, na którą cierpią starsi panowie. Mianowicie polega na tym, że mają kłopot z emocjami i że interesuje ich II wojna światowa, biografie złoczyńców, że niezbyt dobrze wchodzą w wymianę emocjonalną z innymi, mają kłopoty z komunikacją. Także to też w książce wybrzmiewa, ponieważ jej sąsiad jest uosobieniem takiego autyzmu testosteronowego. I jeżeli przypomnimy sobie, że książka została napisana 8 lat temu, a wymyślana 9 lat temu, to było też trochę czasu, żeby te takie właśnie dziwaczne komentarze Duszejko trochę jakby już weszły wśród tych ludzi, którzy przeczytali książkę, jako rodzaj takich, no nie wiem, dowcipów czy żartów. Więc myślę, że ten autyzm testosteronowy Duszejko wprowadziła szerzej do naszego języka. Tematów, proszę Państwa, bo tak jak Olga opowiadała, ja jej słucham i myślę, no właśnie, to nie tylko o zwierzętach i o tej relacji, to jest również rzecz o ludziach starszych. Był taki film, czy raczej jest jakiś czas temu pokazywany, To nie jest kraj dla. No i nie wiem, na ile to niepoprawnie politycznie zabrzmi, ale też można by powiedzieć na podstawie tej opowieści, czy uzmysłowić sobie, że to nie jest kraj dla starszych ludzi, biorąc pod uwagę problemy z emeryturą, problemy z zatrudnieniem ludzi, którzy już są w wieku bardzo dojrzałym. Tak, to jest kraj, to jest świat dla ludzi młodych. A to prawda, to jest książka o starszych ludziach. Już jakiś czas temu, kiedy tak patrzyłam, rozglądałam się naokoło siebie, miałam wrażenie, że żyjemy w takim społeczeństwie, które trochę nie zauważa starszych kobiet. Jest na przykład zdumiewające, że jak będziecie Państwo oglądać pod tym kątem telewizję, to zobaczycie, że prezenterki telewizyjne, celebrytki, to są wszystko młode, piękne, erotyczne kobiety. I te starsze panie są dziś jakoś wypychane nie tylko z mediów, ale też jakby z takiego życia społecznego. W książce jest kilka takich scen, kiedy moja bohaterka Janina Duszejko próbuje policji i straży miejskiej zwrócić na coś uwagę i bardzo dokładnie próbowałam w dialogach to opisać, całą taką kulturę niesłuchania, ignorowania, traktowania trochę z góry kogoś takiego jak ta moja bohaterka. I jest to ważny motyw w tej książce. Oczywiście kobieta starsza, ale jej sąsiedzi to też są ludzie, powiedziałabym, trochę ekscentryczni, trochę, którzy się nie załapali na przemiany w Polsce, którzy nie potrafią funkcjonować, nie mieszkają w dużym mieście, którzy też są prowincjonalni, ale w tym dobrym sensie, ponieważ jakby żyją gdzieś na marginesie tego wszystkiego, tego dużego świata, który widzimy poprzez media. I myślę sobie też, że zrobiłam dobry uczynek, że wprowadziłam do literatury postać, taką bardzo wyrazistą postać starszej kobiety. Teraz to widać było w filmie też, jak aktorka tę postać potrafi zagrać, unieść. I myślę też, że takich filmów, w których zdecydowaną główną bohaterką barwną i taką soczystą jest bardzo mało. Taka dygresja, że w radiu jeszcze pozostało parę, ocalało parę starszych pań. Tylko może... Widać. To może takie pytanie szkolne. Książka, o której dzisiaj rozmawiamy, między innymi ona ukazała się między biegunami, bardzo słynną twoją powieścią, a księgami jakubowymi, biorąc pod uwagę twoje powieści, bo nie tylko powieści wydajesz. Czy możesz mi powiedzieć, jaki impuls tobą kierował, żeby właśnie wskoczyć w taki thriller, ni stąd, ni zowąd? Jest wersja odpowiedzi na to pytanie, jedna taka elegancka i taka poprawna, miła. Obie, proszę. A druga jest taka... trochę zabawna. Zacznę od tej zabawnej i może na niej skończę. Już tyle lat minęło od jej napisania, że nie ma sensu chyba owijać w bawełnę. No dobrze. Więc kiedy pisałam Prowadź swój pułk przez kości umarłych, już zaczęłam pisać księgi jakubowe i zdawałam sobie sprawę z tego, że księgi jakubowe będą wymagały ode mnie dużej ilości czasu, skupienia, ale też rozmachu, do którego nie byłam przygotowana także ekonomicznie. I te 8 lat temu to był czas taki, że bardzo modne kryminały się stały w Polsce. Pomyślałam sobie, że w takim razie, a niestety jeszcze podpisałam umowę z moim wydawcą na 2 książki, pomyślałam sobie więc, że zachowam się bardzo pragmatycznie i ekonomicznie i najpierw napiszę książkę, która będzie taka bardziej jakby popkulturowa, która będzie miała szansę się lepiej sprzedać, trafić do szerszej publiczności.

mówiłaś, że przypowieść jest mroczna. Owszem, bo temat jest niezwykle poważny, bolesny, właściwie nie do rozwiązania na tym etapie. Natomiast opowieść sama, czy ta przypowieść toczy się bardzo leciutko. Ona jest pisana z ogromnym takim dystansem i poczuciem humoru. Ja się wielokrotnie zaśmiewałam, czytając tę książkę, bo też w taki zabawny sposób w sumie, albo tragikomiczny, przedstawiasz tę główną bohaterkę. I czego też nie możemy zdradzić, ale ona w zasadzie no nie jest pozytywną postacią. Wszystkie te grupy społeczne, które tam pokazujesz, czyli zarówno myśliwi, jak i grzybiarze, jak i ci, którzy polują w sposób niezgodny z prawem, czyli jak oni się nazywają? Kłusownicy. Kłusownicy, dziękuję bardzo. Jak i astrologowie, nauczyciele w szkole, ksiądz, policja. Wszyscy są pokazani w sposób momentami bardzo zabawny, w sposób przerysowany, co się może nazywać trochę karykaturą, ale to może za mocne słowo. Inaczej mówiąc, zakładamy, że rzeczywiście ty chyba nie widzisz rozwiązania, bo wszystkie te postaci mają jakąś skazę, którą właśnie eksponujesz, przerysowując. Bardzo fajnie to ujęłaś, mówiąc, że to jest tragikomedia. Myślę, że tak. Długo szukałam tonu do tej książki. Właściwie ten ton się pojawił wtedy, kiedy wymyśliłam Janinę Duszejko, ponieważ, jak już mówiłam, ona jest ekscentryczna i opisujemy w tej książce świat jej oczami, więc możemy sobie pozwolić na wiele dziwnych jakby spostrzeżeń, na które ja sama, jako Olga Tokarczuk, pewnie bym sobie nie pozwoliła. A tutaj, mając ją jako narratorkę, mogę też jakby używać jej światopoglądu i jej punktów widzenia. Ale bardzo długo się zastanawiałam nad tym, jak podjąć ten temat śmierci, zabijania zwierząt. Bo to jest trochę tak, jak jeżeli chcemy zrobić jakąś akcję szukania właścicieli dla psa albo awanturowania się o jakiś zakład hodowli zwierząt na futra, to ludzie nie chcą tego umieszczać. W ogóle teraz ostatnio byłam świadkiem też takiej sytuacji, że w Berlinie właśnie, że w dobrych restauracjach stoją takie akwaria, na pewno Państwo widzieli, i tam pływają żywe homary albo jakieś inne stwory morskie, i ktoś, kto sobie chce zjeść takiego homara, wskazuje go palcem i przychodzi kelner, wyciąga go, on macha tam łapkami i go niosą do kuchni, tam go wrzucają do wrzątku i potem podaje się to. Naturalna reakcja ludzka jest taka, że nie chcę tego widzieć, nie chcę tego oglądać. Ale kiedy ten homar pojawia się już na talerzu, to z zadowoleniem się go zjada i nie stawia się właściwie pytania, co z tym homarem, jak to się stało w ogóle, jak do tego doszło. I nie zastanawiamy się przedtem, że to była żywa istota, która sobie pływała jeszcze pół godziny temu w wodzie. Więc mówienie o zabijaniu zwierząt zawsze jest tragiczne, ale też bardzo jest podatne na popadnięcie w patos. A patos jest czymś takim, czego pisarze, w ogóle chyba artyści, powinni unikać, bo bardzo łatwo jest się z patosu jakby stoczyć w banał, w głupotę, w uproszczenia. Więc pomyślałam sobie, żeby ustrzec się patosu w tej książce, należy wprowadzić jakiś taki dziwny rodzaj humoru, takiego wariackiego humoru, takiego karykaturalnego humoru, który będzie w jakiś sposób znajdował język do opisu nawet tych najstraszniejszych rzeczy i do mówienia o tych najstraszniejszych rzeczach. I powstała z tego taka narracja, która właśnie jest dla mnie komediowa. To jest zabawna książka i to jest książka, która też w filmie to wygląda jeszcze bardziej wyraźnie. Film jest czarną komedią, jest tragikomedią i ludzie w Berlinie na tym pierwszym pokazie, który zresztą został przyjęty entuzjastycznie w ogromnym kinie, 2000 ludzi to oglądało, z zadowoleniem i satysfakcją stwierdziłam, że ludzie w tych momentach, w których się mieli śmiać, oni się śmiali i zaśmiewali, więc jakby łapali też ten rodzaj humoru, który jest niejako leczący, bo sama wymowa filmu, ale też i wymowa książki, mam nadzieję, że stawia te poważne pytania, tylko w taki lżejszy sposób. Aczkolwiek myślę, że człowiek, który wyjdzie z kina, czy przeczyta książkę, będzie sobie musiał postawić te pytania i to już od niego zależy, co z nimi zrobi. I to ciekawe, bo to była oczywiście publiczność festiwalowa, czyli międzynarodowa. Ja rozumiem, że na przykład my możemy mieć skłonność do zaśmiewania się, oglądając ten film, bo na przykład kojarzymy z innych ról Wiktora Zborowskiego. Polski widz ma więcej danych, żeby pośmiać się, bo też ma skojarzenia z Olgą i tak dalej, no różne. Natomiast jeżeli na festiwalu tak to zostało przyjęte, no to uważam, że jest to... Ale wiesz, ta publiczność berlińska jest też bardzo taka cool, powiedziałabym. Oni są przyzwyczajeni do różnych dziwnych eksperymentów. Być może przed tym filmem oglądali inny film, w których zwierzęta grają główną rolę, który ja też oglądałam i który był też w jakimś sensie tragikomedią, o ludziach, którzy pracują w rzeźni i którzy śnią ten sam sen. i tam występują jako sarny i cała ich miłość, cały ich romans rozwija się na tym poziomie zwierzęcym. Więc ta publiczność jest jakby przyzwyczajona do pewnych eksperymentów i bardzo jestem ciekawa, jak polski widz ten film odbierze. W kinie już, kiedy się jedzie w sobotę na zakupy do galerii i potem się po obiedzie idzie, żeby zobaczyć film, czy on będzie zabawny, a może będzie miał za dużo skojarzeń jakby z naszą sytuacją. Także jestem pierwszy raz w życiu w takiej sytuacji, że coś, co wymyśliłam, opowieść, którą wysnułam, nagle tutaj jest niejako mi zabrana, jest odgrywana przez świetnych aktorów, reżyserowana przez mistrzynię kina polskiego i jakby cały ten film przestaje już być moją własnością i ja zdaję sobie sprawę z tego, że byłam właściwie tylko pretekstem do zrobienia tej opowieści językiem filmowym. No ale opowieść, bohaterka jest absolutnie moja i tego filmu by bez tego nie było. Też nie wiem, jak dużo możemy z tego powiedzieć, co teraz chciałabym ujawnić, bo moim zdaniem film jest oparty na scenariuszu, bardzo różniącym się od powieści samej, od oryginału. Tam są wątki, których w ogóle nie ma w powieści. Myślę, że wszyscy cię o to pytają, ale tak na wszelki wypadek, żeby mieć to już za sobą, to zapytam, jaki był właśnie twój stosunek do powstającego scenariusza, bo przecież oczywiście wiedziałaś, co się dzieje, co się święci. No brałam w tym udział też. Myślę, że odpowiedź jest dosyć prosta, dlatego, że zdałam sobie bardzo wyraźnie sprawę z tego, jak różne są języki, którymi operuje literatura i sztuka obrazu, czyli film, że pisząc książkę mam możliwość, zwłaszcza tę książkę, która jest w pierwszej osobie opowiadana, mam możliwość, tak jak Państwu mówiłam, wejść niejako w świat i pokazywać ten świat oczami głównej bohaterki, przez co ten świat jest przedstawiony niejako przez filtr. Mam też możliwość używania opisu miejsca, pejzażu, sytuacji. Mam możliwość też wkładania w usta bohaterów różnego rodzaju komentarzy, dygresji, dywagacji, teorii. Tego w filmie się nie da zrobić. Żeby filmu nie przegadać, nie sprawić, że będzie on takim po prostu, nie wiem, esejem rozpisanym na głosy, żeby nie zanudzić widza, film musi się dziać i operować zupełnie innymi środkami. Przede wszystkim konfliktem, przede wszystkim budowaniem spójnych psychologicznie charakterów postaci. I myślę, że tutaj są duże różnice, ponieważ Agnieszka Holland, która jest współscenarzystką tego filmu, bardzo dbała o to, żeby te postaci, które pojawiają się w książce niejako już gotowe albo dopowiedziane opisem, retrospekcją taką opowiadającą o poprzednim życiu, tutaj musiała być pokazana obrazami, czyli te postaci dostały jakąś przeszłość, dostały pewną motywację czy wytłumaczenie, dlaczego są takie, jakie są. I tu pojawiły się takie wątki, których rzeczywiście nie ma w książce nawet ani śladu. No i oczywiście najbardziej mi brakowało tego, że w filmie nie można umieścić tych wszystkich rozważań Duszejko, tych szalonych jej teorii. Próbowałyśmy w poprzednich wersjach scenariusza wprowadzić coś takiego, co się nazywa głosem z offu, czyli żeby widz mógł słyszeć pod obrazem to, co sobie Duszejko na ten temat myśli. Ale tego było za dużo, to sprawiało, że film się stawał za bardzo jakby literacki, przegadany, więc praktycznie zrezygnowałyśmy z tego. I poza tym cała struktura, właściwie sama struktura opowieści chyba jest mniej więcej taka sama. No tak. I tutaj musimy poprzestać, bo rzeczywiście nie możemy Państwu zepsuć porównania powieści z filmem, to już jest inny etap lektury. Dodajmy tylko, że ten film jest pięknie fotografowany. Filmowała Jolanta Dylecka, świetna operatorka polska, naprawdę skupiona, genialna, z ogromną wrażliwością na szczegół w obrazie, bardzo staranna i z ogromną wrażliwością. I Rafał Paradowski, młody operator, który potrafił sobie też poradzić w takich trudnych momentach, dużo trudnych zdjęć kręconych zimą, z takich dziwnych punktów widzenia. To się chcę pochwalić, że po tym filmie, po tej projekcji w Berlinie, bardzo dużo Niemców i nie tylko Niemców pytało mnie, gdzie jest ta Kotlina Kłodzka i co to w ogóle jest za miejsce. Kiedy mówiłam, że to jest 3,5 godziny samochodem od Berlina, to jakby widziałam błysk w oczach tych Niemców, że to można łatwo wsiąść i przyjechać. Także myślę, że możemy się spodziewać po tym filmie zwiększenia ilości turystów, bo naprawdę Kotlina Kłodzka jest pokazana w sposób oszałamiający. Dopiero przez kamery prowadzone przez Jolę Dylewską i przez Rafała Paradowskiego obiektywnie zobaczyłam już, jaki to jest cudny, niedotknięty jeszcze ręką industrializacji i turyzmu region w Polsce. No i tutaj kamień z serca, że właśnie film był tam kręcony, a nie w jakiejś sztucznej scenerii, udającej tylko Kotlinę Kłodzką. Więc fantastycznie, że Agnieszka Holland odważyła się i te cztery pory roku odważyła się pokazać. Riko rozmawiał z twórcami filmu już i właśnie chyba Jakub Gierszał wspomniał o tym, że film był kręcony prawie cały rok, bo trzeba się było pojawiać w odpowiednich porach roku tamże. To się rzadko zdarza, że aż tak. No chyba najgorzej mieli ci ludzie, którzy wynajęli dom jako dom Duszejko w Kotlinie, ponieważ musieli się wyprowadzić z tego domu na cały rok i ekipa filmowa robiła im tam potworny bałagan. A ponieważ ja na samym początku byłam bardzo podekscytowana i chętna, to oferowałam swój dom do kręcenia tego filmu, więc już widząc, co oni wyprawiają, to byłam wdzięczna w ogóle losowi, że to się jednak nie udało. Ale jeszcze nawiązuję do tych Niemców, którzy tu będą przybywać licznie, to mogłaś im powiedzieć, że jak się wyjdzie na Płaskowyż, to widać miasto już dzisiaj Frankenstein. Może by to przemówiło do nich. No tak. Magazyn bardzo kulturalny. To teraz, żeby nie rozmawiać tylko o filmie, bo rzeczywiście czuję się, jakbym w Trzewikach Rika Jaźwińskiego występowała, a Riko przecież w stosunku do mnie to wielka stopa, tutaj oczywiście nawiązuję do jednego z bohaterów, to zapytam cię zaskoczenia. A Blake? Skąd Blake w tej całej opowieści? Wracamy do książki. William Blake, poeta angielski. No cóż, Janina Duszejko lubi Blake'a, to musiał się znaleźć. Blake był poetą angielskim żyjącym pod koniec XVIII wieku, który w gruncie rzeczy, mimo że oddalony w czasie i przestrzeni, mógłby być mieszkańcem Kotliny Kłodzkiej i należeć do tej grupy takich freaków, takich dziwaków, którzy znaleźli się w mojej książce. Blake był zawsze poetą zbuntowanym. Działał zawsze przeciwko establishmentowi, prowadził nieustanną wojnę z różnymi instytucjami i pisał poezję, która jest wyjątkowa, taka samoswoja, z niczym się nie da jej porównać. Jest to też poezja, która jest przesiąknięta mistycyzmem, tajemnicą, mitologią, którą sam tworzył. Więc taki dziwny, niezwykły, ale też dojmujący poeta, który niezwykle przeżywał też los zwierząt i to, co napisał, rodzaj takich przysłów o zwierzętach, aż narzucało się i prosiło się, żeby to wykorzystać w książce. Najpierw chciałam, żeby ta obecność poezji Blake'a była tylko jakby w tych scenach, kiedy Janina Duszejko pomaga tłumaczyć z angielskiego poezję Blake'a właśnie przez Dyzia, którego to fascynuje. Ale potem tak bardzo wydawało mi się, że pasuje to do nastroju powieści, że umieściłam też te fragmenty poezji jako motta do poszczególnych rozdziałów, co wydaje mi się fajnie zagrało, bo nagle rozdział dziwnie zatytułowany, wszystko jest dziwne w tej książce, też ma dziwne motto, które trochę tak czytelnika wybija z pantałyku. Ale też ciekawa koincydencja, mianowicie z czwórki tłumaczy Blake'a w Polsce trzech żyło w Kotlinie Kłodzkiej. To by znaczyło, że ta Kotlina Kłodzka ma jakiś rodzaj takich wewnętrznych korespondencji z tego rodzaju myśleniem, z tego rodzaju wrażliwością. Nie wiem, jak to się stało, ale to jest fakt. Michał Fostowicz, z którego tłumaczeń korzystałam, mieszkał w Międzylesiu, czyli o jakieś 10 kilometrów od miejsca, w którym powstawał film. Tutaj też jest taki bardzo poważny wątek, powiedziałabym, literaturoznawczy. Proszę nie wychodzić jeszcze i nie przerażać się. Ale ten Blake to jest Ulro, to jest taka straszna ziemia. I do niej nawiązujesz. Czy jest też taka warstwa filozoficzna tej całej opowieści, czym jest ziemia Ulro? Czy słowa Miłosza, to ja bym się nie podjęła tłumaczenia, bo nie jest to najłatwiejsza jego książka, ale jest to też bardzo taki ważny trop myślowy. Tak, w tej książce, żeby sobie samej sprawić przyjemność, ale też sprawić przyjemność czytelnikom, którzy lubią tropić takie rzeczy w książkach, jest sporo odniesień do literatury, takich mikro ukrytych cytatów, pojawia się tam Swedenborg i jego cała szalona teoria na temat świata, więc tak jak mówiłam na początku, chcąc napisać kryminał, nagle mnie samą ta jakby energia tematu, energia tych ludzi, których stworzyłam, tych postaci, zaczęła nieść trochę w inne rejony, ale myślę, że to dobrze, bo naprawdę pisanie, dochodzenie w pisaniu do tego, kto zabił, ja mam dosyć szybki umysł i dosyć szybko się nudzę. Bardzo możliwe, żeby mnie to zanudziło już przy pierwszych dwóch rozdziałach. To może kiedy indziej rzeczywiście, przy innej okazji podrążymy jeszcze ten temat Blake'a w twoim myśleniu o świecie. Natomiast jest jeszcze jeden taki moment w tej powieści, znaczy jest ich sporo nawet, które dotyczą wykładów Duszejki na temat astrologii. No i teraz moje pytanie zmierza nieuchronnie do tego, jak ty budowałaś te figury astrologiczne, bo to jest bardzo trudne. To nie chodzi tylko o to, gdzie znajdowało się słońce, kiedy człowiek przychodził na świat, bo taki prymitywny horoskop, oczywiście żartujemy z tego, polega na tym, że badamy tylko, gdzie znajdowało się słońce. Wiem, że Janina Duszejko, przepraszam pani Duszejko, że wymieniłam imię, korzystała z efemeryt planet 1920-2020. To jest właśnie ta lektura, która ci pomagała? No niestety już się kończą te moje efemerydy, mam tę książkę. To jest po prostu spis pozycji, w których znajdują się wszystkie planety. Starałam się z tej książki zrobić coś w rodzaju takiej księgi, do której nieustannie sięga Duszejko, sprawdzając pozycję planet i w związku z tym starając się rozumieć, co się dzieje wokół niej. Ale musiałam się dużo nauczyć z astrologii, żeby stworzyć te jej dziwne teorie, bo Duszejko też próbuje zrozumieć motywy morderstw, używając astrologii. Takie rozgryzanie morderstwa wydaje mi się dosyć oryginalne. Duszejko buduje te swoje teorie w oparciu o tradycyjną astrologię. Astrologia jest starszą siostrą psychologii i może też nauk innych humanistycznych. Ma jakieś 2000 lat, może więcej, bo podobno jeszcze przed naszą erą uprawiano ją bardzo szeroko. Jest to wiedza, która jest mieszaniną intuicji, nauki, astronomii, ale też psychologii, prób zrozumienia mechanizmów zachowania ludzkiego, prób budowania pewnych typologii, dlaczego jedni ludzie reagują na tę sytuację tak, a drudzy zupełnie inaczej. Czyli jest to w pewien sposób taka archaiczna wiedza, którą ludzkość komponowała i zbierała od wielu, wielu lat. Jeżeli przyrównamy jej wiek do wieku psychologii, która powstała gdzieś na początku XIX wieku, to widzimy, jaka jest różnica w czasie i w doświadczeniu. Mam ogromny szacunek do astrologii, mimo że nie kieruję się horoskopami w życiu, ani też nie bardzo, prawdę mówiąc, wierzę w pełnię możliwości przewidywania czegokolwiek, ale uważam, że to jest cudna taka wiedza, podobna do sztuki, do swego rodzaju literatury przedpsychologicznej, którą należy szanować, więc studiując astrologię do pisania tej książki, w pewnym sensie się zagłębiłam i zaczęłam znajdować w tym wielką przyjemność. No tak, tak. Myślę, że absolutnie podważalna jest jedna z dziedzin owego przewidywania, to znaczy determinizm, czyli jakby szansa, żeby na podstawie horoskopu przewidzieć okoliczności i datę śmierci. No przynajmniej życzyłabym sobie tego, żeby to było niemożliwe. Natomiast no to, że jesteśmy częścią kosmosu, no to chyba nie da się ukryć, nie mamy się czego wstydzić. Zwłaszcza, że składamy się w ogromnym procencie z wody, a jeżeli Księżyc jest w stanie poruszać miliony hektolitrów wody, to dlaczegoż nie miałby poruszać tych kilku litrów wody, którą my mamy w sobie? To jest bardzo ważny argument astrologów zawsze, który pada w dyskusjach. Proszę Państwa, jest jeszcze jeden bardzo ważny temat, który poruszyła już Olga, czyli właśnie owej relacji człowiek-zwierzęta i myśliwych. Pewno świat stara się ten temat rozwiązać. Myśmy mieli bardzo dobre prawo myśliwskie, znaczy takie jedne z tych bardziej postępowych europejskich. Mamy bardzo silne też ugrupowania ekologiczne i też te, które starają się zmieniać prawo w takim lepszym kierunku, żeby było mniej cierpienia po prostu. Ale w ostatnim roku prawo myśliwskie zostało zmienione w kierunku takiego bardziej konserwatywnego, tradycyjnego, okrutnego. Trwają cały czas jeszcze swego rodzaju protesty. Szuka się kruczków prawnych. Jak bardzo ta książka teraz i film stały się aktualne, tego się nie mogłam spodziewać, bo ta książka zaczyna się od tego, że właściwie myśliwi zabijają psy i psy zostają zabite na prywatnym terenie właściciela psów. I zmiana prawa, ta dobra zmiana prawa szła w tym kierunku, żeby zakazać polowania na prywatnych terenach. Ta nowa ustawa, która weszła, dokładnie przywraca to prawo. To mój własny prywatny teren mogą dzisiaj wejść myśliwi i mogą po prostu polować. Tak samo jest inny temat, który jest w książce podjęty 8 lat temu, mianowicie obecność dzieci na polowaniach. Szokująca dla wielu ludzi, niezgodna w ogóle z taką jakąś podstawową wrażliwością. Zastanawiałam się, kiedy zaczynałam pisać tę książkę, czy pisać o zwierzętach i ich losie i stosunku okrutnym człowieka do zwierząt, opowiadając o przemysłowej hodowli mięsa, która jest straszna i o której nie chcemy słyszeć, tak jak z tym homarem, a jednak wszyscy zasuwamy kiełbaski, czy większa część ludzi i problem myślistwa. I wydało mi się, że problem myślistwa jest jakby bardziej literacki, że nie będę umiała znaleźć języka, jeżeli chodzi o rzeźnię, że to dla mnie samej jest jakby za dużo. Myślistwo jest otoczone tradycją. Można jakby znaleźć konkretne postaci, które biorą w tym udział, nadać im jakąś psychologię, Przemysłowa hodowla jest prowadzona praktycznie anonimowo. To są wielkie maszyny, wielkie taśmy produkcyjne, które zresztą powstały w Chicago w XIX wieku. W ogóle pomysł współczesnej rzeźni powstał tam, gdzie wymyślono też taśmę produkcyjną do samochodów Forda. Więc te dwa systemy produkcji samochodów i produkcji mięsa są w gruncie rzeczy technicznie bardzo podobne. Podobnie to wygląda. Więc nie dałabym sobie rady z czymś takim. I myślistwo jako bardziej spektakularne, jakby bardziej też wydawało mi się takie teatralne, takie literackie. Tak, no my broniliśmy w Trójce karpia, ale nadal go spożywamy z dużą przyjemnością w Wigilię. Ja jestem wegetarianką, ale buty, które mam, są z prawdziwej skóry. Chciałam o tym powiedzieć, bo obawiałam się, że mogę się unosić taką pychą w stosunku do tych, którzy spożywają mięso. No ale każdy ma prawo wtedy powiedzieć, a twój pasek, a twoja torebka, a przecież masz kożuszek. No mam. Ale wiesz, ja myślę, że literatura nie jest narzędziem walki politycznej, sztuka. W moim mniemaniu dobra sztuka powinna jakby kazać czytelnikowi czy widzowi zadać sobie pytanie. Jesteśmy istotami wolnymi, każdy może sobie odpowiedzieć na to pytanie w sposób, w jaki chce i też ponieść konsekwencje odpowiedzi na to pytanie. Moim idealnym światem jest taki świat, w którym każdy człowiek, siadając do zjedzenia mięsa, będzie się czuł winny. Takie małe, drobne poczucie winy w ciągu dnia. I zje albo nie zje, to już nie jest kwestia, ale żeby był świadomy tego, co robi, jak to wygląda, skąd to mięso się wzięło. Poczucie winy czasami potrafi nas zmienić, potrafi nas pogłębić, sprawić, że stajemy się trochę bardziej refleksyjni. Proszę Państwa, musimy kończyć, ponieważ wtedy, kiedy nagrywamy naszą rozmowę, przygotowuje się już Marek Niedźwiecki do poprowadzenia listy przebojów, więc my musimy za moment ustąpić już pola Markowi. Ja się bardzo cieszę, muszę i chcę zarazem oczywiście, bo kocham Marka. Natomiast pomyślałam, że jak każdy wieczór, bo nagrywaliśmy w zasadzie wieczorem, autorski powinien się zakończyć lekturą i nasz wieczór. Mnóstwo mam tutaj pomysłów na cytaty, ale może takim najmniej bolesny, bardzo atrakcyjny, bo ładny. A kto jeszcze nie był w Kotlinie Kłodzkiej, to może poczuje, że powinien tam pojechać. Pejzaż, który się przede mną otworzył, składał się z odcieni bieli i czerni, przeplecionych ze sobą linami drzew na miedzach między polami. Tam, gdzie trawy nie zostały wykoszone, śnieg nie zdołał przykryć pól jednorodną białą płaszczyzną. Źdźbła przebijały się przez jego pokrywę i z daleka wyglądało to tak, jakby wielka ręka właśnie zaczęła szkicować jakiś abstrakcyjny wzór, ćwiczyć się w krótkich pociągnięciach, delikatnych, subtelnych. Widziałam piękne figury geometryczne pól, pasy i prostokąty, każdy inny w swej strukturze, o własnym odcieniu, inaczej nachylony do pospiesznego zimowego zmierzchu. I nasze domy, wszystkie siedem, rozrzucone były tutaj jak część natury, jakby wyrosły tu wraz z miedzami, także strumień i mostek na strumieniu. Wszystko to wydawało się starannie zaprojektowane i ustawione być może tą samą ręką, która ćwiczyła się w szkicowaniu. Podziękuję może najpierw Państwu, którzy nas tutaj zaprosili, Ministerstwu Kultury tutejszemu. Bardzo dziękujemy panu burmistrzowi, który pięknie tańczy, wczoraj obserwowałam. Bardzo dziękujemy Grazi. Wszyscy wiedzą, kto to jest Grazia, bo o niej opowiadamy od kilkunastu lat. Bardzo dziękujemy Gieniowi. To są nasi przyjaciele. Dziękujemy Państwu, którzy zechcieli do nas przyjść tutaj do namiotu. Bardzo dziękujemy Grzesiowi, który był wspominany przez Olgę. To jest jej mąż. Który Grzesiu, jesteś? Jest Grześ, macha do nas ostatniego rzędu, bo to skromna osoba. No i oczywiście nade wszystko dziękuję Tobie, Olgo, że zechciałaś. Bardzo dziękuję, to była przyjemność spotkać się z Państwem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Wiesio Szala i Lucek Żodak rejestrowali nasze spotkanie. Magazyn bardzo kulturalny.